Nowy, świetny plan i grupa Rezerwat w 1984 roku. Trochę potrzeszczało, przyznam, poszumiało, ale to jeden z takich utworów, który do dzisiaj jest chyba tylko i wyłącznie dostępny na winylowym singlu wydanym wtedy w 1984 roku przez firmę Tom Press. Kolejny polski artysta w 1984 roku był akurat bez zespołu. Grupa Perfect w zeszłym rok wcześniej zawiesiła działalność. No a Grzegorz Markowski szukał swojej drogi, był Hazard, później był zespół Samolot, ostatecznie płyta solowa, ale już w 1984 roku zarejestrował tutaj. Zdaje się, że nawet dokładnie w tym budynku kilka utworów pod własnym nazwiskiem. Te utwory raczej nie odniosły wielkiego sukcesu i pewnie dlatego dalej szukał, ale dobrze, że są. I mam nadzieję, że kiedyś uda się je jakoś namówić artystę, by wydać, bo tych utworów jest dużo i są piękne i szkoda, żeby kurzyły się gdzieś w jakiejś szafie, w jakimś archiwum. To jeden z tych utworów. Grzegorz Markowski i numer horoskopu. Ryka skacze i skacze. Kilka godzin wciąż nie wchodzi. Cyfry skaczą po głowie, od jednego do dziesiątki. Znowu błąd w połowie, znowu trójka w miejsce piątki. Kilka godzin wciąż nie wchodzi. Próbuj sam zadzwonić kiedyś w takiej sprawie. Próbuj sam zapytać, jak to jest naprawdę. Nagle cierpną dłonie, nie ma szans, by zachować spokój. Ile razy dzwonię, żeby poznać treść horoskopu. Kilka godzin wciąż nie wchodzi. Próbuj sam dzwonić kiedyś w takiej sprawie. Próbuj sam spytać, co tam będzie dalej. Próbuj sam zapytać, jak tam jest z godziną. Próbuj sam usłyszeć, że twój czas już minął. Próbuj sam. Dziwnie ten utwór urywa. Grzegorz Markowski, numer horoskopu. Pierwsza sesja w 1984 roku zorganizowana tylko i wyłącznie przez Grzegorza i jego zespół. Wtedy akurat bez nazwy. To był taki dosyć specyficzny okres dla niego, jak wspomniałem, poszukiwał i zdaje się, że nawet trwały rozmowy, by wtedy dołączył do grupy Budka Suflera. Ale ta odwieczna konkurencja, taka pogodna, przyjazna między Romkiem Lipko a Zbyszkiem Hołdysem, sprawiła, że jednak się na ten mariaż nie zdecydowano. No a grupa Budka Suflera też miała okres poszukiwań, jeżeli chodzi o głos. Był wtedy jeszcze wokalistą zespołu był Felicjan Andrzejczak. Grupa 83 rok spędziła nagrywając album, który do dzisiaj się niestety nie ukazał. A to wszystko dlatego, że równocześnie zrodził się pomysł, by świętować jubileusz dziesięciolecia i przy tej okazji nagrać kilka klasycznych utworów w nowych aranżacjach. A skoro tak, no to ktoś się odezwał do Krzysztofa Cugowskiego. Miał tylko się pojawić gościnnie, no ale jak już wrócił, to został na stałe. To właśnie z tej sesji, z tej słynnej płyty nazywanej przez fanów Helikopter, nowa wersja utworu Cień Wielkiej Góry, Budka Suflera. Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Co im z wami walczyć dać? Ryzyko śmierć, te są zawsze tutaj wpaść. Największa rzecz, swego strachu mur obalić. Odpadnie stół, lecz następni pójdą dalej. Wiem, co z wami walczyć aż ryzyko śmierć, te są zawsze tutaj w parze. Najpierw zaczną, inni już idą dalej. Na twarzy śnieg, lecz są nowi, śmiali są. Tylko czasem zamyślenie, tylko czasem zamyślenie. Sam możesz wybierać los szczytu, szczytu. Wiem, co z wami walczyć każe. Ryzyko śmierć, te są zawsze tutaj w parze. Największa rzecz, swego strachu mur obalić. Odpadnie stół, lecz następni pójdą dalej. Tylko czasem, czasem zamyślenie, tylko czasem zamyślenie. Sam możesz wybierać los szczytu, szczytu. Wojtka Suflera i Cień Wielkiej Góry w odświeżonej wersji w 1984 roku. Dzień dobry. Nie słuchałem od samego początku i nie jestem w stanie określić, czy już było, a jeśli nie, to myślę, że maestro Giorgio i wraz z Okejem również powinni znaleźć się w tym zestawieniu roku z 1984. Tak, panie Michale, powinni znaleźć się i znaleźli się teraz. Electric Dreams, Philip Okey, znany z zespołu The Human League i oczywiście Giorgio Moroder. Tak, podglądam tutaj korespondencję z państwem. Cieszę się, że państwo się tak zaangażowali. Podpowiadają mi, czego by jeszcze mieli ochotę usłyszeć, co mieliby ochotę usłyszeć z tego roku 84. No ale nie wszystko się uda dzisiaj. A przypominam, że to nasze drugie już spotkanie z przebojami z roku 84, więc jak widać, to był wyjątkowy absolutnie wyjątkowy rok w historii muzyki rozrywkowej. To teraz utwór, który dla mnie jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o rok 84. Chociaż nie był to aż tak wielki przebój, jak no właśnie, ta pani chwilę wcześniej śpiewała w zespole Yazoo. Wtedy między innymi przeboje Don't Go, no ale potem już bez kolegi Vince'a Clarka także pięknie sobie radziła, na przykład serwując nam utwór All Cried Out. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zero. Dalej jak wczoraj Zbyszek Krzywański przypomniał, że dokładnie 24 kwietnia grupa 81 roku, grupa Republika zagrała swój pierwszy koncert, więc no tak jakoś nam się ładnie złożyło 40-lecie debiutu scenicznego grupy Republika, a 84 rok to album Nieustanne Tango. Druga i na pewien czas ostatnia płyta tego zespołu, zanim powrócili na początku kolejnej dekady. Utwór Poranna Wiadomość, dosyć specyficzny, wyjątkowy w dorobku grupy Republika, też z niezwykłym obrazkiem, który latał wtedy dosyć regularnie w telewizji i gdzieś też jest dla mnie takim odnośnikiem do tamtej epoki, do roku 84. Republika za nami. Widzę, że pan Darek nie daje za wygraną. No dobrze, Howard Jones był przy poprzednim spotkaniu, no ale faktycznie, propagandy nie było. Why does it hurt when my heart misses the beat? Shadow promises you the world. Tell him your dreams and fanatical needs. He's buying them all with cash. Selling your soul, selling your soul, selling your soul. Never look back, never look back. Never look back. be a fool. Propaganda, chociaż zespół debiutancki album wydał dopiero w 1985 roku, no to jednak ten utwór pojawił się na listach przebojów już w 1984. Tradycyjnie jak co dzień rano z pracy, z drogi do pracy witam i pozdrawiam redaktora prowadzącego zespół redakcyjny audycji i budzikomaniaków porannych przy głośnikach, Wojtek z Piaseczna. I tradycyjnie proszę o coś skocznego i głośnego na rozbudzenie. Panie Wojtku, gramy skocznie od godziny 4 rano, więc teraz trochę tak przekornie. Nie będzie ani skocznie, ani głośno, chociaż ten zespół raczej właśnie z głośnych dźwięków słynie. No ale w 1984 roku, no i znowu odejdziemy trochę od tych syntezatorowych klimatów, wydali jedną z najpiękniejszych ballad w swoim dorobku, utwór Still Loving You, grupa Scorpions. Try, baby, try. Still Loving You, grupa Scorpions z płyty Love at First Sting. Pamiętam, że jakiś czas temu miałem okazję wielokrotnie zresztą porozmawiać z muzykami grupy Scorpions, z Rudolfem Schenkerem i Klausem Meinem, i opowiadali mi historię, że w 1985 roku na świecie pojawiło się wiele dzieci o imieniu Sly. No to dlatego, że ich rodzice byli tak mocno zakochani w utworze Still Loving You, że postanowili tak właśnie nadać imię swojemu dziecku. No i pewnie utwór odegrał tutaj pewną rolę, jeśli chodzi o te dzieci. Zresztą grupa Scorpions po latach odniosła się do tego także muzycznie, bo przygotowali utwór Sly, który no, był taką nową wersją, kontynuacją utworu Still Loving You, ale to opowieść na może jakieś inne spotkanie. A teraz oscylatory nastrojone, kabelki podłączone, to wracamy do brzmień syntezatorowych. Self Control i Laura Branigan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Także rok 84, grupa Lady Punk, drugi album, a to Hyda, bardzo udany, podobnie jak zresztą debiutancki, ale w tamtym czasie grupa Lady Punk raczej nie nagrywała złych płyt. Patrzę na zegarek, pozostało 10 minut do godziny 6, no a lista tych utworów z 84 roku jest tak długa, a państwo jeszcze mi tutaj dokładają. Strasznie, strasznie trudno wybrać kilka tylko i wyłącznie, więc myślę, że do tego roku 84 jeszcze będziemy wracali, bo to był naprawdę wyjątkowy rok w historii muzyki rozrywkowej. No dobrze, panie Darku, a niech będzie. Udało mi się jeszcze znaleźć przed końcem naszego spotkania Thompson Twins i Doctor Doctor. Just standing there, And I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, then once again. You said you would come and dance with me. Dance with me across the sea. Give such delight. We all leave before morning light. Please don't go. No, please don't go. 'Cause I don't want to stay here on my own. Doctor i grupa trochę chyba już zapomniana, Thompson Twins, a szkoda, bo to interesujący projekt muzyczny. No i tak dotarliśmy do końca tego roku 84. Tak, już niestety pozostało kilka minut naszego spotkania. Wiem, nie było Michaela Jacksona, nie było Stevie'ego Wondera, nie było piosenki chociażby z filmu Ghostbusters. To wszystko gdzieś jeszcze pewnie się pojawi, zwłaszcza, że tutaj widzę, państwo są bardzo, ale to bardzo aktywni. Bardzo mi to cieszy, więc zbieram te pomysły i zapewne jeszcze nie raz powrócimy do roku 84, a przecież w latach 80. właściwie każdy rok przynosił niesamowite ponadczasowe przeboje, więc zobaczymy. Na razie musimy dokończyć rok 84, ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy do tamtej dekady w takiej formie jak dzisiaj powracać. I to tyle, jeśli chodzi o muzykę z lat 80. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. A na zakończenie artysta, który ewidentnie z latami 80. się kojarzy, bo zresztą odegrał sporą rolę jako inspiracja dla całej fali artystów podpisujących się pod szyldem Nowi Romantycy. Ale teraz wraca do nas z nową płytą 21 maja. Bardzo jestem ciekawy tego albumu i coś czuję, że to będzie piękna płyta. Gary Numan na zakończenie. Dziękuję i życzę miłego poniedziałku. Into the sea. Can I trust you?